سورت مریم مکی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی نلسم نمبر فض سورت کاف نا او پر ترتیب د نزول کی سلور سلوختم نے پد سورت فاطر نا دا سورت نازل شیر حضرت سورت فاطر نا دا سورت نازل شیر ربط ددی سورت دمکی سورت سرا پیو سو جو باندھو ہر کلا چمکی سورت کی دا ذکر کچ عالم الغیب یو اللہ دے نو پدی سورت کی دا ذکر کچ متصرف یو اللہ دے ددی و جنا ور پسیراڑ یا مکی سورت کی آجزی دانبیاؤ داولیاؤ ذکر کا چغی عالم الغیب نو دی سورت کی دنور و انبیاؤ آجزی کر گئی پبل انداز ددی و جنا ور پسیراڑ یا مکی سورت کی ویلو ولا یشرک بے عبادت ربی احدا دخپل رب سرا پہ عبادت کے سوکم نشرکو ندی کی آغیو قسم د شرک باندھ رت کئی ددی وجنا ور پسیراڑ یا مخ کی سورت کی سلورم آیات کی ویلو اتخذ ولدا اللہ اولاد نیولی دی ندی کی اطاعت یائم کی پاغی باندھ رت کئی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے و تفصیلی بیان د زکریا علیہ السلام دغرن دا صورت ممتاز دے و بیان د جبریل علیہ السلام والسلام چ وما نتنزل الا بامر ربک مونگ در پوکم دنیا ترازو دارنگ دا صورت ممتاز دے پا دعا دا زکریا علیہ السلام چی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دعوا دا صورت عز المستفین الی اللہ تعالی دا چنشی مخلوقات عاجزی ذکر کئی چ اللہ تعالی تا عاجزو دا لکان ولی سشول ولی ہیو سر دوار لال دا یو دے میساو د کوم یو اچن دائی بانکڑی چبل پر لاڑ نشی عثمان بیامات یاد کی خا دغرن نفی د شرک پی دعا پدی صورت کی وا تقسیم د صورت دا صورت دو حصیو اولا حصہ درش کے تمایات پوروا پدی کی اجز دانبیاؤ ذکر کی دا پاک مخلوق چوگورا زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم یحییٰ علیہ السلام ابراہیم اسماعیل موسیٰ او ہارون علیہ الصلاۃ والسلام طول اللہ تا مختاج دی او دویم ایسا کی دا ذکر کئی چی ملائک اللہ تا مختاج دی و اللہ تا عاجز دی نو دعویٰ تفریقی پاغی بانی چی فاعبدوا واصطبر دا اللہ عبادتو کا او کلک شد اللہ پہ عبادت چې ټول الله ته محتاج دي، الله تعجز دي، نو تم د الله عبادت وکا. خیالو کې ترجمه توس لکه دا برنی لوډ سپیکر بند کیس. قاف یا عین قاف ها یا عین صاد العالم له پمانا د حروف ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ربک دا بیان د مهربانی طرف ستاده پخپل بندا زکریا علیہ السلام از نادا ربو ندان حفیا کلی چاجزی کلو آخ پر ربتا آجزی پکلارا. دغ وجن تسیل کی ابن جوزئی ہوئی لئن الاخطاء اقرب الى الاخلاص وبعدا عن الریا، دا پپٹ آجزی کول دا دا اخلاص نخدا اخلاص تنز دیدا، او دریالان او دریانا لری والدی اما ذل دی شول دا قرن ټول دغه سپر نور سوک سوک کوم. الله فرمای اذ نادا ربو کله چاج ذکر واخ پلاتا ندان خفیا جزی پرو ویلو ربی اے زما اللہ انی وانا لازم منی یقیناً زچی ما کمزوری شوی دی اڈوکی زما وشتال را سشیبا او پڑک والدے سر زما د وجی د بڑا والینا. اشتعال ستوئی اشتعال النار عرب وئی چکلا اور پڑک وئی اور تک سرشی و پڑکار شروع کی نو عرب وئی اشتعال النار اور دیر تیز شا نو سپنوال دا سر چه بل وقتور کنی نو وشتال راس و شیبا او سپنشوی سر زما دا وجی دا بڑا والینا ولم اکم بدعائی کا او نیما زب بلنی ستابان دی ربا شقیا نومید و انی خفت الموالیا یکنن زیرگما دوارسانونا خفت الموالیا این یزیود دین من بعدی تفصیل کی ابن جزئی تفصیل کی ابن جزئی ذکر کئی اللہ یری گما چ برباد بکی دین زما پس زمانہ و انی خفت الموالیا یقینن یری گما دوارثانونا میں ورائی یعنی بعد الموت پس دمر زمانہ چ برباد بکی دین زما زکان بیاو دنیا لو پر خودی انبیاء نرستو دین پاتی که ده ومرا پیا که رو خد زمادانا قابل دا اولاد بسو بخی ما تا دقل طرفنا ولی اندوس یری سنی چی میراس یوسی زما یری سنی میراس دا انبیاء سو دینو کنخا دکا حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی انما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما یورثوا العلم من انبیاؤنا وراثت کی دینار و درہم نہ پاتی کی گی پیسے و اشرفی نہ پاتی کی گی انما ورث العلم یقیناً منگنا وراثت دا علم پاتی کی گی دنیا نزول دا علم اگر وراثت دا نبوت را نہ پاتی کی گی نصوی یری سنی چی میراث اسی زما او میراث اسی دال دے یعقوب علیہ السلام ربا اگر دے رب وجالو اگر دے دلرا رب زما رضیا پسند اے زکریا علیہ السلام یقیناً منگ زیر در کو تا تا بے غلام ان پیولک سرا چنم داغب یحییٰ علیہ السلام لم نجال لہو من قبلو ندے گردول اللہ دلرا من قبلو مخد دینا سمیان حمنام گورا چنم ددب یحییٰ علیہ السلام دا یحییٰ ورطولی ہوئی ذکا چی جوندن براولی پا خلقو کی پا دین باندی ذکا ورطا یحییٰ ورطولی او بل سمیان حمنام ساما یا سامو پمانا دا هم مثل او که چره دا ساما کو مانا تسمیر سرشی نو بیا با مانا هم نام شی نو نده گردول دلرا نده گردول مونگ دلرا اولان دیو دنا هم نام ددغن تنم دا چا نشتے ددغن تی هم نام بل سوک نشتے ویلو زکریا علیہ السلام ربا سرنگ بچی مال ربا چیو خز زمادانا قابل دا اولاد تاکیق دا رسیدلیم دا بڑاو علینا انتیاتا ربا 120 سال زما عمر دے زما بسنگ بچے پیداشی سر مسپین دے خز منا قابل دا اولاد دا ویلو ور تا فرشتی کذارکا امدارنگی دا تا سر بڑاو خز بڑای دا سر سپین او تا بڑای تاو خزد بڑای دا بڑاگانی خورب ویلی دینو ویلی دی رب ستا دا پما بانی اصان دی تا چکترا خلق تو کا پیدا کرمیوی تا اڑان دی دا دینا او نوی تا سشے ویلو زکریہ علیہ السلام ربا اگردے ما تا نخل بچی دا پیدای زما اوی زکریہ علیہ السلام اوی ورط رب العالمین نخل بچی دا پیدای ستا دا دا چی خبری بنشی کولے خلق سرا دریش پی سویا برابر دریش پی برابر خبر بن شکولی فخرجا یعنی اللہ بتاتا دا خبر و طاقت نہ درکئی نہ بشکولی دانا چی خبر بکولی شو خلق سر بن کی مانا خبر بن شکولی بالکل طاقت بن اللہ واخلی دا خبر خبر پوچھے فخرجا لا قومی بس راوتلو پخپل قوم دا عبادت خانی نا فاو آئیویم نے اشارے کرے ودیتا چھے تسبیح بیان ہوئی سارو ماجیگر اے زکریہ علیہ السلام اے یحییٰ علیہ السلام انیسا کتاب لرا پا قوت باندی او ورکڑو مند لرا پوا پتو رات یا حکمہ پوا دین سبیان پورکوٹ والی کی وحنانن او ترس کے ان کے ہو ترس کو وحنانن او ترس کے ان کے ہو ملت دنا زمان دا طرفنا یعنی وحنانا یعنی رحمتل رحمتل لناس ملت دنا دا رحمتو زمان دا طرفنا یا ترس کونکو زمان دا طرفنا و زکاة او اصلاح کونکو پا دین باندی زکاة یعنی اصلاح کونکو پا دین وکان تکیاو دے پرزگار و برم بیوالدے او احسان کونکو دمور پلار سرار ولم یک جبارن اشیا او نو دے سرکش نا فرمان سلام دی پد پکم اور سی پیدا شو او پکم اور سی بمری پکم اور سی با سوگ دے سوگ بمری ہا یحییٰ علیہ السلام سوگ بمری پیغمبر ہو کن نو حیات الانبیاء دے کاموات الانبیاء دے و یوم یموتو دی وی انبیاء مڑ گرن دا بے دبی دا ورطا ہے قرآن بے دبی کرے و یوم یموتو پکمور چب امری او پکمور چب جوندے کی گی دوبارہ او دل تا گورا پیدائش جوان دوبارہ پا قیامت کی جوان دا دو جوندو نا قرآن قولی دی نا درے مونتا تو خیشتا تا قرآن کی چی دے قبر کم جوندے دے مجھو نا کریو ہے او خیر قرآن کی شاید بورد قیامت پورت بشی جوندے یاد کیا پا کتاب کی واقع دا بی بی مریم کل چڑک تشوا دا خپل آننا طرف دا مشرق تا ماذ اللہ دی نور اللہ اسی شکل قیزاز آواز کورتا شاب ذر رازا شاب بی بی اگور سزا در مکانا شرکیا اگا طرف دا مشرق تا بس میولی ودوی علاوہ دا دینا حجابا پردا بس لگلو منگی للا جبریل زمنگا فتمثل لها بس برابر شو دا جبریل دی بی بی مریم تا بشکل دے انسان سویا برابر بشرن سویا انسان برابر ویلیو بی بی مریم یکینن زپنائی غارم پا مہربان بادشاہ دتا را کچریت پرہیزگار نما تمران دیکھی گا قال ویلیو زکریا ویلیو جبریل علیہ السلام یقیناً زیما استاد استاد رب دے طرف نہ دے پارا چوبا کمتا تا حلق بچے پاک حلق بچے پاک ویلو بی بی مریم سرنگ بچی مالا را بچے او ندے رسدلے مالا را انسان او نیم زبت کارا کالا ویلو فرشتی کذالک امدغرنگ بئی یہ چسنگ یہ دغس بئی ویلی دی سارا بوالی آئیون دادی پا ما بانی آسان او دی دا پارا چو گردو دلرا نخا دا پارا دا خلکو رحمت زمونگ طرفنا وکانا امرم مزیا او دا فیصلہ او دے کار مزیا فیصلہ شوی فاملتو بس اچھت کلو دلرا بی بی مریم پلاس کی نقبل کی فاملتو بس تمال اغسطو بی بی مریم پا گیڑا فن تبزد بی بس عرق تشیوا پا دسرا مکانن قسیا اغزائی لرتا اے جبریل ورتا پا گریوان کی پکے والے او ورتے ویلو چستاب بچے پیدا کی گی اس بچے پیدا کی دل کو بغیر پلار نکی گی دا پلار مادی بیلے او دا مور بیلے علماء لکلو بی بی مریم پا جسم کی اللہ دا سی مادی کی خودی وچائی کی دا سری او دا خزی طاقت دوارو بس صرف دا جبریل پا اغا پوکی سرا اغا دوارا یو کولو لکا پوکی سرے ورکی نو اغا گرد شفا گی سر یو زائی شفا پوکی سرے یو زائی کولو نو اللہ وی دا پا ماستان دی حملتو فاملتو بس تمال اغسطو بی بی مریم پا دی بچی سرا بس رخت شوا پا دستر آغا زائی لرتا بس راغلو دیتا المحاز و غدر دی زی المحاز اغا دا بچی دا پیدایش در علاج یزن نقل آغا تنی دا کجوری تا نویلیو دی آلے تنی آئے افسوس دی مالا چمڑوی اڑان دی دا دینا وکنتو نسیم من سیاوی زیرا تیرا دل تو اس جو سوال رازی چی مر گختل خو ناجائز دیو بی بی مریم گختلیو نو جواب دالے چی پا مخ کی آدیانو کی دینونو کی مر گختل جائز دیو بس مسئلہ آل شوا او دویم جواب دالے چی کلے او کتنے کی سرے مبتلا کی گی او بچ کے لئے دینی شنو بیا مر گو گوار چی اللہ دا دی کتنو نمون بچ کے یعنی اللہ مرگ نصیب کا کنشم بچ کے لئے اللہ مرگ بیارا کا نو دا الزام یو لئے فتنہ کی مبتلا کی دا چی الزام پی لگی دو ندی و جنا مرگ غختا فنادا بسواس کلو دی لرا جبریل علیہ السلام من تاتیا دلان دی دینا لان دی جبریل ولالو دا براو اللہ تغزنی چی خام خام جنی گما تاکک درا گردو لے ربستا لرا تخت کی سریا لاندستا چینا یو مانا سریا لاندستا چینا یا سریا لاندستا سردار سردار دی دیو گورا یا سریا لاندستا بچے و حزی لے کے بھی جز ان نخلا دری والا مانے و حزی او خوزوا الے کی خپلزان لرا بھی جز ان نخلا تنید کجوری تند کجوری را غردی بتا لرا کجوری تازہ بس خرا او سکا خرد کجورنا او سکا دی ابونا گرمی ابوی او کجورم گرموا دا گرمی پہ ذکر خو چی دا بچی پیدائش کی گرم خوراک زنانو تا ضرورتی اللہ ورطے خوراک کا او یا خواست او یا خواست ترگی پلی پلی دو دا بچی کچروی دو کچروی نی تیو انس کچروی نی انسان کچروی نی دا انسان نیو تن نو فقولی وای ورطا یکینا ما نظر کرے میرا بان بادشاہ تا درو جی او خبری نو کم نمرز دیسیو انسان سرا بس راتیو کو پدی بچی سرا خپل قوم تا تاملو چی لاس کوچت کرو دی بچی لرا حمل دلتا پمانا دلاس کوچتو لو نوی دوی اے بی بی مریم اے مریم تاکی کترا رات کرتا ہے شناشنا تا اے خور دا حارون یا اخت دا حارون دانا گیلی چی دا حارون علیہ السلام خوروا اخت پمانا دا مثل لانت اختاها لانت بوئی پشاند دوی اغد دی مرگری پا دی بان یا پیو بل بان نو لانت لانت اختاها اخت پماند مثل وہ خبر پوچھو اے اخت ہارون اے پشاند ہارون یا اے دا ہارون خورا دا ہارون آغا ہارون علیہ السلام نوخا اے خور دا ہارون یا پا پاک دامنے کی لکے دا ہارون گنتی یا اخت ہارون اے پمثل دا پاک دامنے کی دا ہارون گنتی پمثل پا پاک دامنے کی دا ہارون گنتی اے خور دا ہارون نو پلارتا سرے ناکارا امرا سوئن وما کان ابو کی امرا سوئن نو پلار تا سره ناکار او نو مور تا بغیا کنجرئی چې غلط کارونه کول. بس اشاره کړو بی بی مریم بچی طرف تا ایله بچی طرف تا ویلو قوم کیف نکلمو سرنگ خبرو کمگا چاچا چې پتانگو کې د معصوم. قالا ویلو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً جم بند د الله. مفسرین وی عیسیٰ علیہ السلام کو تو چتا کا او چلے کا چې انی عبداللہ یقیناً جم بند د الله زما پمور تو مت ملگوئی زب د الله بندے ما آتانی الکتاب راکی بما تا کتاب وجالنی نبیا او گردی بما پیغمبر ما تا با کتاب راکی نو آرامی چیوی آغا تا کتاب نور کو لکی او ما با پیغمبر گردی نو کلچ بے پلارا پیدا آرامی وی نو آغا پیغمبر نشکی دی زب پیغمبر یا ما با پیغمبر گردی خبر اپوئی گی دنبوت پاکی دیبتی اللہ پاک سری تا دیبتی دنبوت حوالا کئی نو گردی با ما پیغمبر وجالنی مبارکا او گردی با ما برکت والا مبارکا. ابن کثیر وی المراد من البرکا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر اینما کانا کم دائی چیزی هم نو نیکو تب خلق بلمو دبدون بے منکو ما وجالنی مبارکا او گردی با ما برکت والا اینما کنتو کم دائی چیمزا او کم بکی ما تا پادا کولو دا مزا و پور کولو دا زکات ما دم تو حیا ترسو چیمزا جواندے او نیکی کون کے بیم دقپلی والدی سا او نبیمزا سرکشا جبارن سرکشا شکیا بدبخت سلام دی پا ما پا کمورسی پیدا شم او پا کمورسی بمرما او یو محمودو حیات الانبیاء والا سپوسو کا جنا پکمور چبا مرما او پکمور چبا جون دیکی گم دوبارا جون بکلی خبر کی دی آیات الانبیاء والن تپوسو کا دا قرآن ہر آیات دا نصوصنا اموات الانبیاء ثابتی گیا دا یو آیات الانبیاء دی شاہ باسی شاہ گولا او پکمور چبا جون دیکی گم با دوبارا دا بیان دی صاحب مریم وینا درشا قول الحقی وینا درشا حاغ وینا چی پائی کی دوی شک کئی وما کان للہ او آغا او ندی مناسب اللہ لرا چونی سی می ولد ان اولاد پاک دی اللہ دا اولادنا کلچ فیصلو کی دیو کار بس یکنن وائی اغیل رشنو موجود چی یکنن لا رب زما دیو رب ستاسو بد دی اللہ عبادتو کئی حازا صراط مستقیم دا دلار نیغا دا اللہ عبادت دا لار نیغا لار نیغا دا اللہ عبادتو فاختلف العذابو اختلاف کلو دلو من بینیم پخپل مسکی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلقہ اگر اختلاف سو نبی علیہ السلام علی طویلی چیلی انی اجدو فیکا شبات من ابن مریم شبہ ابن مریم یقیناً زوینم پتا کی اگر بوئی دا بی بی ابن مریم دا عیسیٰ علیہ السلام بوئی محسوس کوم یا دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق شک در کیوینم سنگ چی عیسیٰ علیہ السلام بارکی مختلف ڈلی وی یوی ڈلی ورتوی چی دا خدای تو خدای دے بلی ڈلی قتل روا گنم او درے میں ڈلی نبی نگنم بلکہ درے میں ڈلی نبی گنلو. نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارکی نبی علیہ السلام ویلو چی علی ستا متعلق بم خلق دادری شی یو عیسیٰ علیہ السلام تے ویلو چی ابن اللہ دویم ورکیو سالس و سلاسا او دریمو ہو اللہ سوک ورکیو یاکوبیا سوکو ملکانیا او سوکو مستوریا دا دریڈلیوی سو دریڈلی یاکوبیا ملکانیا او مستوریا دا دریڈلیو یوی عقیدہ ساتلا چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بلی عقیدہ ساتلا چی دا والد زنا دے قتلو لے پکار دی او بلی وی عبداللہ دے دا اللہ بند دے سی وی نو دالی رضی اللہ تعالیٰ نو متعلق چاویلو الہ دے یالی مدت او چاہے قتل روا گرا لکارا ملجم هغه ملجم عبدالرحمن ابن ملجم چې قتل روا غره د خوارجونه او چا ویلو چې دا الله د نبی مرګره دی لکه مونږ مسلمانان علی رضی الله تعالی عنہ سره ها لار شم خلاص تم لار شیطان خوب نو فاختل فلازابو بس اختلاف کرو ڈلو پخپل مس کی بس علاقت دیا کساو تا چکو پرکڑے دا جرئی دا غور جلوینا خاوری اللہ خاوری خبا اوری دوی اسمی بیم خبا اوری خاوری خبا اوری دوی وابسرو خبوینی پکم اور زیاتوننا چرابشی ممتا لیکن ظالمان نن رس پا گمراہ افکار کی دی اگر رس بانی بوینی خبی اوینی او خبی واوی ونن ظالمان نمدنو دنیا کی پا گمراہی کی پراتی دی اللہ وی خیال اوی روا بی لرا دا غورزی دا افسوسنا کلکی فیصلوشی دا کارونو او دی پا غفلت کی دی او دی ایمان نراری نن ایمان نراری پا غفلت کی پراتی بی وی رو دا غورزی نا یکینن منگا نن سلاردوا پا میراس ورکو زمکا دا جنت یکینن منگا میراس بانی زمکا ورکو دا جنت او من آغس علی آچ پا دزمک دی او منگ لرا او مونگ لرا یور جون واپس بکریشی مخلوقات یاد کا پا کتاب کی واقع دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً وہ دے رشتنے پیغمبر کلیچی ویلی اپل پلاتا او بابا والی عبادت کے دا سوچ ناوری نوینی نشی دفکولے تاندا اللہ دا اوری ناوری وینی نوینی نشی دفکولے تاندا اللہ عذاب اے بابا یقیناً زچی امتاکی کتران آگل دا ماتا من العلمی علم دا توی دا حاغ علم چن دیر آگل تا تا بس تابداریو کا زمان زخم تا تلار نیغا ندا بیدر بینا وجب لار توی ما پس راش اے خلق وی تاو پنج پیریان دیر بیدر بی تا سوی مشران پس نپوی دا او پس نپوی گی او منگ پوی گو او گور فلانی دو ملوی مولاو ولی اگا پس نپوی دا دیر بیدر بی تا سوی اور تو ابراہیم علیہ السلام کی پلار تو راش ما پس جدار صلاح میں کھو ابراہیم علیہ السلام بے ادب اس تا تو ہے بے ادب جواب را کی کہ اصل قانون دارے کد عمر پلے آس پن گرے رے خو پستر گڑن چغر وان دیو پنالے کی پروزی کشر معصوم ورمنڈ کی بابا ما پس راز نالے دو نو گرزی نو دا دی بابا ادبیو کی بے ادبیو کا ادبیو کی دی کشر دا کشر پسی بابا روان شي نالای نه بچت او کدا کشر ور تګوري او خان دي او بابا په نالای ور روان دي او پریوزی نو دا ادب دي کې بد ادبی ده بد ادبی ده ها او د جانم کند ته پلار ګورځيږي او ورته بابا لوند ما پس راشه زخم تا تلار نیغا نو دا ادب ده ها خبر پوښي کې پوښي نشو اے بابا ول عبادت کې د شیطان عبادت مکو د شیطان یقیناً شیطان دے دا میرا بان بادشاہ نا فرمان اے بابا یقیناً زیرگم چوب ستا تازاب دا میرا بان بادشاہ دا طرف نا بشیبا دا شیطان دوست قالا ویلو پلار آزار اراغبان تان آلیتی ایتی گرزی دن کے زماد آلیہو نو ابراہیم کچر من نشی نخام قار جنبکم تا وجرنی ملیاو زمانہ دیر زمانہ زمانن طولین طویلن ملین یعنی زمانن طویلن دیر زمانہ او ابراہیم علیہ السلام سلام دی پتا سلام المتارکت دبائی کار لکا پختان اوی تا تمید ولیشت سلام دی زن الارم نو سلام دا متارکت دبائی کار سلام دی پتا زردے چی بخن بغوارم تا تا دقپن ربنا یکینن رب یکینن دے دا اللہ پما بانی حفیان نگابان مہربان زما رب پما مہربان دے بابا بخن بذر تغوارم در ربنا خبر پوش ہوئی واتجلکم او جدا کی گم دتا سناو آغا چی تاثر آمدت کے ہوئی سوا دا اللہ نا او بلم رب لرا قریب دا اللہ یا اللہ کنا نیمہ زو پا بلنی دخ پلبانی شکیا نا امیدا کلا چرخ تشو ددوینا او داغنا چی عبادت کو دوی سوا دا اللہ نا نو بخمون آغا لرا اسحاق و یاکوب علیہ السلام گورا چی داغا یونے بائیکار دکو پلارنا نو رب ور تصور کرل دور کرل بچی خواہ بائی کاٹو کہ تو گورے جس ٹائم داد راضی درب نہ کنا ناغیوں نے بائی کاٹو کو پلان نہ رب ور تصور کر مگر کیا تھا بے ور کر اے تدیو نہ بایکاٹو کا اللہ بدو مرگری در کی پدی جانگیری کی ما چلے نہ بایکاٹ والا نل مرگری سمر جتا سو چکے تو کوئی امداد دا اللہ کو ربیا کرنے سے سکی. اللہ فرمائی وکلن جالنا نبیا او ہر یو گردورے منگا پیغمبر گردا نقطی وی دا قرآن گرخا او بخلو منگیلا رحمت زمنا او گردول منگیلا دستان صدقنا لیا جب در شاو چاہتا یاد کا پا کتاب کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام یقیناً او دے مخلصاً مخلصاً یعنی معصوما من الکفر والشرک والفواحش ابن کثیر ہوئی مخلصاً یعنی معصوم دا کفر و شرک و دا بیائینا انہو کان مخلصاً یقیناً او دے مخلصاً معصوم د کفر او شرک او د بیاینا معصوم پاک پاک د کفر شرک او د بیاینا مخلص مخلص معنی مجدا کا پاک د کفر شرک او بیاینا ابن کثیر معنی وکانا رسول النبی او د رسول پیغمبر آواز کړه مونږ دلا ګرا د موسی علیہ السلام متعلق دواړه ویل شو رسول النبی رسول مو او نبی مو رسول چاته وای وای وای شوی پیغمبر پہ کتاب روان او چکم تا کتاب پر کر شوی بھی نوغ نبیم بھی او رسولم بھی او آس کرو منگدلا طرف دا کوئی تور خینا او نزدیکلو منگدلا پلدان قسان جیان جرگا کون کے بخلو منگدلا در احمد زمنا رور حارون علیہ السلام پیغمبر یاد کیا پا کتاب کی واقع دے اسماعیل علیہ السلام یقیناً او دے رشتنے دوا دی او دے رسول النبی رسول پیغمبر او دے چوکم کو پلالتا پا مسترا او پادا کولو دا زکاة سرا او دے پنیز درب باندی مرضیا پسند یاد کیا پا کتاب کی واقع دے ادریس علیہ السلام یقیناً او دے صدیق النبی رشتنے پیغمبر ورفانا او چتکلو منگدلرا مکانن علی آغا زائیو چتا ویدے منگو چتکڑو آزا چتا وی اسم پا جنت کی دے جنتیان سا کپڑی گنڈی علیکہ سنگا تلو جنت تا وی اوزل دا فرشتے سر دوستی وا کیا سر دوستی ہوئی خالا کوئی روایت کی راجی چھ فرشتے سر دوستی وا ادریس علیہ السلام ملک الموت سر دوستی وا وی ملک الموت تو یار ما کو برا جنت توخی جو کنے چلک جنت ہو گرم وی اغور توی چھ تا جنت تجی خو بیا برا کز نشی وی ما سر وعدو که کرا کزی گی نو وی دوی صلی اللہ علیہ السلام ورطوی دو ما در سر وعده دا شد با بیا را کزی گم وی ملک الموت ما اسمانو نو گردو کلی که اسمان تلالو نو آل تا ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام وی پاسمان کی تی پانی پری خودی وی پاسمان کی پانی پاتشو نو چھ پڑے پاتی شو دا ادریس علیہ السلام واپس راگے چھ راگے نو ادریس علیہ السلام سلورم اسمان کی پڑے پاتی شو نو وی ملک الموت توئی چھ مانو کو پڑے پاتی شو اسمان کی دا بسی وی دا تاتا چھم لار مالو با دا لار شا وی لارو چھ لارو حالتا نو حالتے وی اخ پی خانی کی رات لو نا وی ملک الموت اور توئی چھ تاما سروادہ لو چڑے گل دو وعدے خلاف کے نغورتے تاجر غما وعدہ دے یو زل کڑیوا اگر بل زل کو تعلیم بو تلے خپل تلے او دس خپل سپلو پچھے تلے ہو اگر وعدہ کو میں تاجر یو زل پورا کرے نا کچھ ہو ما نوی اسم پا جنت کی دے و جنتیان تا کپلی گنڈی تیلر ماسٹر دے وعدہ اللہ پہ دے تیلر ماسٹر تا توڑے دا زان نے کسی کانے جوری کری حالان کی ضیاء النور کی شیخ القرآن پر دی رد کر رہے چھے دا خبر صحیح نہ رکھا مکان نہ لیا او آسن المطالب پر دی رد کر رہے پھر نشتہ مصفہ کے چھے دا خبر صحیح نہ رکھا ملک الموت سرے دوستیوں پر دی طریقے پاتش ہے مکان نہ لیا اے تفسیر المانی ہوئی او تفسیر کبیر ہوئی شرف نہ ہو بالمناجاتی رفع نہ ہو یعنی شرف نہ ہو بل مناجاتی عزت ور کرمون دلرا بل مناجاتی پاگا عاجزی کولو اللہ تا چا اللہ تے عاجزی کولو مناجات کولو اوچت کرو منگل آغا زہر اوچتا دا کسانی چی نام کرو اللہ پا دیبانی دا انبیاؤنا دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا او دا دی دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا او دا وچانا چی سوار کرو منگا سردنو علیہ السلامنا او دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلامنا یعنی یعقوب علیہ السلامنا اولاد دی یعقوب علیہ السلام ومن من او دا وچانا چی حدینا مضبوط کرو منگا یا توفیق ور کرو منگا او وجت بینا او غرکرو منگا کلچرستے شو پدی بانیا کلچرستے بشو پدی بانیا تنا دمیر بان بادشاہ خر سجدن نپری بوتل سیدک ان کی بکیا جرید ان کی بس خلیفگان شل باد دینا خلف نا اہل خلق ازاو صلاتا بربادی کی مزلرا و تبو شاوات او تابداریو کد خواہشاتو فسو فیل قون غیا بزرد چملاو بشی صدا سرکشی سرا یلقون غیا یعنی جزاء الغیا یلقون غیا ملاو بشی صدا سر کشی سرا جزاء الغیا مگر آسو سزا سر کشی نو بچی مگر آسو کہ توبہ و استغفار ایمان والا او عمل کو نیک عمل کو نیک بزا کسان دن بشی جنت تا ظلم بو نشی پدی بانی دزری بار داو جنت تدر نکی گئے ظلم بپی نکی گئے اگر جنت تدر نکی دل کم جنت بھئی جنت دا میشگرئی اگر جنت چوا دے کرے میرا بان بات شاد اقبلو بندگان سرا بل گئے بھی پدا چال کی چی نی دلی دلے نی دلی دلے اللہ او اللہ اور سر وعدہ کرے دا چیزا با جنت در کو چال بل گئے بھی پدا چال کی چنی دے لیدر اللہ یقیناً دا اللہ دے یقیناً دا وعد دا اللہ ما پی آرہ تن کی لا یسمون پی آنب آوری دی پدی کی لغوان عبس خبر پدی جنت کی بابا سا خبر نہیں اللہ سلام مگر اوری با خبر دا سلام چیو بلبانی با سلام چی دوی لرا ولہم او دوی لرا رسپ و مرزق بھئی پدی کی سارا و مازیگار تلکل جنت اللہ کی دا جنت آگا دے نوری سمین عبادنا چی میراث کے ورکو منگا بندگانو زمونگ تا من بندگانو زمونگ تا من آغا سوکا نتکیا چوی پرزگار اس دوے مرسا او پدی کیا جیسی زمبلائی کو ذکر کئی وما نتنزل اللہ بی امر ربک جبریل نور آگلے دیر وقت پس راوی جبریل ولی لیٹ شو جبریل علیہ السلام اوی وما نتنزل اللہ بی امر ربک نرازو منگا مگر پوکم در ابتا دنیا تا دی اللہ لنا اختیار دی راس چوڑان مکی زمونگ ندی او آغا چو رسو زمونگ نا وما بین ذالک آغا چو پمزدی دوارو کی دی یعنی مکی وما خلفنا اوس وما بین ذالک او آغا چاین دی کمو مانا چکے ہوئی چل دی اللہ لنا اختیار دی راس چو مکی دی او آغا چو اس دی او آغا چاین دی یا وما بین دینا آغا چوڑان دی زمونگ ندی و آغا چو رسو زمونگ نو آغا چو پمزدی دوارو کی دی وما کان ربک نسیا او ندی ربستا نسیا نی ان کے یا نسیا پری خود ان کے دوارا مانے رب داس منو دزم کی دی وما بینو ما آغا چو پمزدی دوارو کی دی نو فابدو دعوت تفریقی فابدو بس عبادت کا ودا اللہ وستبر لے عبادت یو کلکشا دا اللہ پا عبادتا دا اللہ عبادتو کا دا اللہ پا عبادت سشا کلکشا چی رب دی اللہ منا نو فابدو بس عبادتو کا دا اللہ او کلکشا پا عبادت دا اللہ حل تعلم لہو سمیا آیا تپی جنی اللہ لرحم نام یا سمیا ہم مثل اللہ لرحم مثل شتے نانا نشتے وائی انسان کافر اکلا چشم زمرا نو زردے چرو بزما جوندے دا خمی اکل نمن کافر انسان دا ہوئی اللہ ہوئی اے نیاد انسان یقیناً پیدا کرو منگ دل رپا خوا دنیا کی او نو دے سشے خاوری کی دل اڈو کی دل ددین اور سجو اندی کول گران دیو کہ انسان اڈو وینا او پیدا شردا گران دی اڈو کی او خاور اخو بیان وکن او دے اڈو سونا اللہ ہوئی ما پیدا کر نو اگر چی سنو اگر پیدا کول گرانو کہ خاور اڈو کی جمع کولو انسان تی جوڑو گران دی اگر چی سنو اگر گرانو کنا کھا اللہ ہوئی اے نیاد انسان یقیناً پیدا کرو منگ دلارا پخوا او نو دے سشے قسم دی تا پر اب چې قامقاجم بکم دی او شیطانان بیا با حاضر کم دی لرا چا پیر د جہنم جسیا پرات پ زنگونانو جسیا پ زنگون ب پراتوی اللہ وی حاضر بیکم او پزنگون بپن مکی پراتی جہنم تا بیا لنن جننا خامخارو وبا سمنگا داری وی دلینا ایو ما شدر علی رحمان چکم یو د دینه سغ دے په میرا بہان بادشاہ د نا فرمانی داری دلینا باغ نا فرمان نا فرمان میدان تکو بیا با بیا خامخا مونږ پویو پاکستانو هم اولا چاوی ډیر لایق ددی بیا جانم تا چلیا د داخل دو بیا الله مونږ چې جانم ته په داخل دو کوم لایق دی پاغی مونږ په یو جانم ته به داخل کو وایم منکم وایم په مان دے ماینا کیا او نشته د تاسو نه مگر واردوا واردوا سری دن کی په دی جانم دا اعلی ربکا پرب سابانی ختم مجزیا ختم کی تلشوی بیا بنی جات ور کوم گا کسانو تا اتقو چزان ساتلے دے خلاف دا اللہ دا پیغمبر نا او پری بدو ظالمان پدی کی جسیا پر مکے پرات کل چلو سے بشول پدی ظالمان ہویا تو نظم گوا دیا نو وائی ویلی با کسانو چی کافر آ کسانو تا چی مومنانو کافرو با مومنانو توی چی کل قرآن با بیانی دو ایو الفریقینی کم یو ددوار دلونا خیر مقام غورا پا اعتبار دا سوگنی را یا غورا پا اعتبار دا زائدہ دی بوی اے یو طرف تا زمونگا ڈلاو بل طرف تا دا مومنان پا دی دوارو کی کم بہتر را ورہ پا دی دنیا کی مال و دولت را سر دی اور جیان کی مم خیو دی بچا تا بی مومنانو تا بی کم یو دوارو ڈلو نا غورا دا پا اعتبار دا سوگنی یا غورا دا پا اعتبار دا مقام پاسنو ندیا و خست دا پا مجلس کی او ډیر حالاتر دی مونگا مکی دا دینا دا پیڑونا چغیو خستا ساسن پا سامان کی وریا او پا خواهش کی جلالین وی اصاسا وریا مالا و مطان اصاسا وریا مالا و مطان پا سامان کی او پا خواهش کی کلی زمان داغی نزیاد دا چا خواهشو داغی نزیاد چا سره مال او دولت او الله وی مکه نشي می تبا کړ الله وی دا موجوده ما بلغو می اشاره ماته نه هم دا مکینو لسمی سید قوت او طاقت او خایسته نه دی رسیدلی هغه سم خایسته ابو لاب کې ابو لاب ولی وی دغه چې ډیر خاص او خا تقدر ورده شغلې غونډه وا ای زمان نبی من کان فی ضلاله هر اوسو چې په گمراهی کې فلیم دلو الرحمن مدا مولت ور کرے میرا بان بادشاہ پا مولت ور کولو اللہ بھی نیش مولت رب ور کرے دے تردی داراو کل چوینی آگا عذاب چی وعدے کولی شدی سرا یا اوینی آگا آگا قیامت چی وعدے کولی شدی سرا یا اوینی آگا عذاب یا اوینی قیامت بزر دے چی یا حتی داراو تردی کل چوینی آگا سا یو ادون چې دوی سره وعده کولی شي یا عذاب یا او یا قیامت عذاب یا قیامت چې دوی دواړو کې یو بار بار دوی سره وعده دوی دواړو کېږي پس عالمون بس پوه بشي من هغه چا وا شرون چغوی بدتر مکانن په درجه کې وعده پجندا او کمزورې په لښکر کې ویزید الله الذین او زیاتی الله کسان چې هدایت ورته کړی الله خدا نه هدایت دا وی او زیادی اللہ کے ساتا احتا دو چھ پیدایت روان دی خدا نیدیت داوی ادیت ورطا نورم زیاد کی والباقیات الصالحات او باقی پاتی نیک عملنا والباقیاتو باقی پاتی الصالحاتو نیک عملنا پنی ضرب ستا باندی غردی پنی ضرب ستا ثوابن پا بدلکی و خیر مردہ او غردی پزائد واپس کی دو اے خبر را کہ ماتا پا باردہ سڑی کی چکو پری کلے پایا چنو زمون او وائی چی خامخا رابکلے شی ماتا مال اولاد چا آس ابن وائل یو کافرو اگوی دی دنیا کی مگر مال و دولت تی اولاد می اگا جان کے من بہتر را چی تا دمرا در خر بچے ہو خوا خیال د دا خبرې کولې ګوره الله وی خبر را کما تا په بار دا چړ کی چې کفر کړي پایا تون زمون او وای شراب کړي شما تا مال اولاد آت تر الغیب آیا دې خبر دې په غیب باندې یا نیول داد مهربان بادشاہ نوادا دا خو غیب خبرې دي چا جان کې بچی کی نو کده په غیب خبرې ودي وای یا مهربان بادشاہ ور تر واده کړی نو دی وای کلا الله وی دا چې نه دا کافر چې څنګه وای زړه چې لیکوا چې دی وای ونمد له من العذاب او تیارې کوم دل را د عذاب نه مدا په تیارې کولو ونرسو او را به شي مون خطا ونرسو او را به شي مون خطا چې دی وای بلکې نه ونرسو او میراث کې ورکو مون دل را ونرسو او میراث کې ورکو مون دل را سوچ دی وای ویا تین فردا او را به شي مون خطا وای اللہ وی دا چنه دا دد دا خبر اللہ وی مونږ لیکو او تیاره مو کړه دل تیاره مو کړه دل دا عذاب تیاره ونرسو او میراث کوړو مونږ دل دیو ځان سره واخلو و یقولون او وای ما یقولون آغا چې ما یقول آغا چې دی وای او میراث کوړو مونږ آغا چې دی وای او را بش مونږ قصه وای او نیولی دی سیوا دا اللہ نا نور آلیا دید پارا چی شدہ دویلر سبب دی ذات ننا دا سندہ زرده چی انکار بو کی پا عبادت دا دی او شبا دا دویلر زدن سبب دا زدہ دا آلیا بورتا سبب دا زد شبیا بورتا جگر کئی پا کیا وقت کی چی تازو خود مونگ عبادت تو کرے نیر تا مونگ ویلو اے گورینا علم ترا اے تا گورینا چیکنن رالی گمونگ شیطانان پا کافرانو قوزم عزا گمراہ کئی دی لرا پا گمراہ کولو یا تیزی دی لرا پا گمراہ کولو پا تیزولو سا قوزم عزا تیزی دی لرا پا تیزولو دا گمراہ کولو کی فلا تاجل علیم بس سلوار مکو پا دی یکینا منگ مولت ور کر دی لرا ادا پا مولت ور کولو یا تیارے کر منگ دی لرا پا تیاری کولو سرا یا مولت ورکر منگیلا پا مولت ورکولو پورد قیامت جب مکو منگا متکیان بلکی جمع بکو منگا متکیان میرا بان بادشاہ لرا وفدن وفد وفد او بشڑ منگا مجرمان جانم تتگی وفد وفد یعنی وفد وفد ٹولی ٹولی وفد وفد ٹولی ٹولی او جمع بکو منگا متکیان میرا بان بادشاہ تا ٹولی ٹولی او بشڑ منگا مجرمان میرا جانم تتگی نوی مالکان دا شفارس الا من اتخذ اندر رحمان آدا مگر آسوک چنی اولی دا دا میرا بان بادشاہ نو آدا وائی مشرکان چنی اولی دی میرا بان بادشاہ اولاد تاکی کسر رات لکلی تاو یوشی ناشنا تا یا یوشی صافتا ادم یعنی منکر نزیمن یو لوی ناشنا منکر تا کرد دا چه اسمان ناوچوی منو دا دی خبر دا وجنا اوش لیگی زمکا او وتحر الجبال حدا او روان شی غرنا حدا ٹوٹی ٹوٹی یا پریوزی غرنا ٹوٹی ٹوٹی دکو میں خبری دو جنا ان ددی خبری دو جنا چی بلی دی میرا بان بادشاہ لرا اولاد ندی مناسب میرا بان بادشاہ لرا چونی سی اولاد ان کلو ان پمان دما ندی دا ندی طول حاغ مخلوق چی پاسمانون کی دو پدمہ کی اللہ آتر رحمان مگر راتن کی دی میرا بان بادشاہ تتابدار دا ټول به مهربان بادشاہ ته تابعدار راځي تا کی ترا تاوم شمیرل دی رب العالمین دی لا وعد لهم عدا او تیارې کړې دی لا په تیاری کول سره وکلم اور یو د دینه را به شي پر د قیامت پردا یو اږي یقینا چې سان چی مان راوړې او عمل کینې زړه شو بغیر دی مهربان بادشاہ لرا محبت بلکې یقینا چې سان چی مان راوړې او عمل کینې زده کیو بگر دی بیلا میرا بان بادشاہ محبت رب اور سر محبت و دوستی و ساتھی یقیننا میرا بان بادشاہ بدویستا محبت و دوستی و ساتھی زده کیو بگر دی بیلا میرا بان بادشاہ دوستی و محبت یقیننا سان کرے منگا قرآن پجبستا آسان دے او دے وی نگران دے دید پارا چی زیر وری کلا پدی سرا پرزگاران تا و تن زیر بی قوم اللدہ او یرے تو پدی سرا قوم جگڑ مار دیر حالات کری مونگا مکی دا دینا دا پیڑونا حل تا حسو منهم اے محسوس کیت دا دینا من آدم یوتن یا حل تا حسو اے وینی تا دینا من آدم یوتن اے یوتن تی محسوس کی وینی اللہ و یاکم چی ما تبا کرن اس تے یو کسا سو کی محسوس کی سو کی وینی تاو تو ایم کرن نوینی اللہ وی دیر آل اکر دی مونگا مخشد دینا دا پیڑونا اے وینی تا دینا اوتن ام تسمو لهم رکزا یا تعوری دویلا رکزا را کش دخپو رکس کش دخپو پی چھو سرے را روان یو دخپو کشار او دا سپلو اگر شغار اگر کشار محسوس کئی اللہ وی اے اوری تا دینا رکزا اگر آواز دخپو یا کش رخبی صورت مریم کیا جدی دنکانو بندگانو چھ گورا زکریا علیہ السلام گورا اللہ وی او زکریا علیہ السلام او دلشان او گورا اللہ وی زکریا علیہ السلام مات مختاج صورت مریم کی دعوا چھ اللہ رب العزت فرمائل چھ گورا زکریا علیہ السلام اللہ وی مات محتاج عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم یحییٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دا طول مات محتاج او عاجزی دا ملائکو ہی ذکر کولا مخشوایا وَهَا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ